Overal, maar je sport pas echt bij sportschool Harry Mühlbauer. Sport, u weet waarom. Bij Harry Mühlbauer vinden alle trainingen plaats onder leiding van rijksgediplomeerde sportleraren. Sport, u weet waarom. Gewichtstraining bijvoorbeeld is niet alleen de ideale manier om af te slanken. Want door te trainen en te sporten met gewichten wordt niet alleen uw verbrandingsproces gestimuleerd, maar ook het spierweefsel verstevigd. Sport is voor iedereen. Goed voor iedereen. En u gaat naar sportschool Harry Mühlbauer in Enkhuizen. Semijnstraat 6. Telefoon 02280 18541. Sport. U weet waarom. U weet waar.